Bango nde bana babale petit de tout kulusu ya rali rali ya tout bongo ba bijou ya kitoko bijouterie abifaza natandi mabako date na kozela nakomi lokola monetike akofinzala pesanga motema moyo yango nde bilei bianga Autopsie Matondo, roi piloko particulier. Dati yo yo. Ah, awa nana ye. Simbanga loboko, mamanga na simbo ya yo. Pesanga motema lokola na peso yanga. Na pe mwana moto bonyonyo kolonga boye. Eza bolingo solo datinga na memeli yo. Yambanga motema, ah, awa nana ye. Oxygène. Dati yo yo. Ah, awa nana ye. Simbanga loboko, mamanga na simbo ya yo. Pesanga motema lokola na peso yanga. Ngape mwana moto bonyonyo kolonga boye. Eza bolingo solo datinga na memeli yo. Yambanga motema, ah, awa nana ye. Okonyo kolo bolingo nenge pase. Hey! Nini dati, mpote yondima, natuna nani ibere, pongo yondima, natuna langa na wasitu, akote langa, natuna langa evelika, anime langa, dati yoyo. Ah, awanana ye, simbanga loboko, mamanga na simbo ya yo, pesanga motema lokola na peso yanga. Ngape mwana moto bonyonyo kolonga boye Eza bolingo solo datinga na memelio Yambanga motema, ah, ngawa nana ye Sambe asala mokini na ena boboto mpe bolingo Yeko motema monene asali mwasi mobali Mokili peto na miti priebu Lelo madatina tonton ibere basangani Kumisa nizambe ya bango suki pembe Dati yoyo Ah, mawa nana ye Simbanga loboko mamanga na simbo ya yo Pesanga mote malokola na peso yanga Mape mwana moto bonyonyo kolonga boye Eza bolingo solo datinga na memeli yo Yamanga mote mawa nana ye Yonde tata ya banda likonzi nangana pesi yo motema o Nasengi bolingo torute na boya sansi nike o Dati yonde libande lipesuka omulati simpete o Na miso fami kilangana pe atutu Mipembo kendeke oye baka otika kamona moto O oh, Iber na kupenda sana Dati yoyo Ah, awa nana ye Simbanga loboko mamanga na simbo ya yo Pesanga motema lokola na peso yanga Ngape mwana moto bonyonyo kolonga boye Eza bolingo solo datinga na memeli yo Yambanga motema ngawa nana ye Oh le véritable de l'étange Simbo Joe F. Roi de mer Biwa Yeah. Ciao, ciao.